komoře. Ráno vstali společně. Min se otočil, když se extáze převlékala do čistých šatů a pak v jeho šatně se zase během jeho převlékání otočila ona. Ale na tom nezáleželo. Přirozené odkrytí jejich myslí učinilo fyzické skrývání nepodstatným. Posnídali. Pak se šli projít kolem klidného jezera. Min se postavil na břeh a sundal si oblečení. 2×2 = 4, myslel si usilovně, 2×4 = 8. Dobře to vytěsňovalo všechno ostatní, na co by mohl myslet. Extáze přihlížela zpovzdálí, pak přikývla. 2×3 = 6, myslela si, když si zvlékala šaty, 2×6 = 12. Jejich dva druhy počítání vedly k tomu, že se do toho jeden druhému pletli a soustředění proto bylo těžké. Když někdo udělal chybu, začal jednoduše znova. Nazí vstoupili do vody a plavali k protějšímu břehu. Min se neodvážil zeptat se přímo, jestli umí extáze plavat, protože by tím prozradil svůj zájem. Teď bylo poznat, že jí to jde dobře a byla opravdu krásná, když vířila vodu vedle něj. Vzpomněl si na vodní panu v nádrži, ale extáze byla daleko hezčí než obojživelnice. 2×24 = 48. Myslela si extáze s důrazem, aby mu připomněla, že má své myšlenky držet u počítání. Začal napůl poctivě počítat. Takto přeplavali poměrně rychle celé jezero. Ale když se protější strana přiblížila, ve vodě kolem nich se objevilo nějaké blýskání a pod hladinou se v malých hejnech najednou neslyšně pohybovaly malé pestrobarevné rybky. Pak proti ním 4 z rybek vystrčili svoje tlamečky a skandovali, kdyby to věděl tvůj otec, upadl by do smrtelného vzteku. Extáze si lokla vody a začala prskat. Chvíli sebou neladně mrskala, než znova nabyla rovnováhy. Můj otec. Vykřikla vzteky bez sebe. Mim šlapal vodu a ujistil se, že je všechno v pořádku, než začal znovu plavat. Slyšet mluvit ryby byl bez pochyby šok, ale jinak zcela neškodné zjevení. Obrátil se zpátky a uviděl obrovskou ploutev rozřezávající hladinu směrem k ním. Teď pocítil děs, protože sebou neměl žádnou zbraň a ve vodě se nebyl schopen bránit. Extáze byla samozřejmě zranitelnější ještě víc a začala křičet. Ploutev je obkroužila, pak proplula mezi nimi a protějším břehem. Tam se zastavila a očekávala je. Min přemýšlel. Mluvící ryby ho ujistili, že jejich pokus utéci neprošel bez povšimnutí a ploutev způsobila strach, že by to nebylo ani beztrestné. Ohlédl se směrem k hradu. Plavali přímo zpět, jak měli plavat, a ploutev je nepronásledovala. Zbytek dne strávili procházením se po nádherných zahradách a zákoutích, zůstávali stále blízko sebe a bylo to velmi příjemné. Pokud se nepokoušeli uniknout pryč ani jeden před druhým, hrad je neděsil. Jenže tato neustálá blízkost zapříčinila, že Mim musel neustále myslet na dobře patrné princezniny v Nady, přičemž jí to nevadilo, ačkoliv se proti tomu snažila bojovat a tyto pocity se přenášely zase na Mima a zpětně jej podporovali v dalších a dalších úvahách. Posadili se na pěkný plochý kámen a sdíleli se o své pocity zajatců. Co budeme dělat, Mime? Zeptala se extáze. Víš, kam toto vede? Vím, zapěl. Kdybychom se však třeba navzájem poznali lépe, nemuselo by to skončit tam, kam to spěje teď. Neskončilo by. Byla v rozpacích. Každý máme své chyby. Moje vada řeči je dost zřejmá. Byla si vstřícná, ale myslím si, že bys toho měla brzo dost. Tak přestaň zpívat a mluv. Vykřikla hned, jak to pochopila. A ano, zakoktal. A kdybys lépe pochopil moje chyby, řekla, tak bys mě taky neshledával tak zajímavou. Je, jaké CHCHCH. Jeho myšlenka byla jasná dřív, než mohl slovo vyslovit. Vypadala zamyšleně. Doufala jsem, že to zatajím, ale to je určitě hloupost. Mám 3 obrovské chyby a ta první je stejně zřetelná, jako ta tvoje. Podíval se na ní zklamaně. Není to VZVZVZ. Je to vzhled, řekla. Pro svého otce jsem byla příšerným zklamáním, protože jsem se narodila jako tady zaváhala, ale její myšlenka už byla venku. Jako dívka. Pomyslel si. Ale to není chyba. Ale je, když je zapotřebí mužský dědic, řekla zamračeně. NN nemohl BB bych. Pak si mnohem laskavější než můj otec, usoudila. Vždyť by jinak vůbec nebyla. Neuměl si představit tuto neobyčejně krásnou ženu jako muže. Jak smutný je na to pohled z pozice současných hodnot, když musí tato dívka považovat své pohlaví za chybu. Ty to neovlivníš, však víš, řekla. V duchu se zasmál. Tuto situaci nesnáším, ale nemohu nenávidět tebe, extáze Malachitu. Zatím jsem v tobě neobjevil jedinou chybu kromě skutečnosti, že jsi tady kvůli tomu, abys odsunula jinou ženu, tu, kterou miluji. Ani já žádnou v tobě, Mime, řekla. Večer se znovu ukázal démon, aby strašil extázi. Mim byl z toho zmatený. Ve dne byla sebevědomá žena, ve všech směrech schopná, za to v noci se stávala bezmocnou. To je pravda, přiznala. Jsem, jak jsem řekla, žena. Nemám žádnou sílu postavit se nepřátelství nebo ošklivosti. Od dětství se bojím duchů. Je mi moc líto, že toto břímě přenáším na tebe. Nějaká chyba, jak usoudil v existenci ženy je. Žádný muž, kterého znal, by nepřipustil, aby ho vyděsil nějaký duch. Ale muž je samozřejmě vychováván k boji. Ženy jsou vedeny k závislosti. Přesto to pořád nebyla opravdová chyba, spíš jen součást kulturního dědictví. A když jsou ženy předurčeny ke zranitelnosti, pak jsou tady muži k tomu, aby je bránili. Ležel s ní na její posteli a jako minule ji obejmul a usnul. Vždycky měl chaotické sny, ale tento byl víc než to. Zdálo se mu, že drží krásnou ženu a věděl, že sen je pravdivý. Zdálo se mu, že ji odmítnul a viděl její hlavu nabodnutou na hrotu. Probudil se křikem. Nad nimi se vznášel duch, lišácky je pozoroval a pak se začal vzdalovat. Mim tasil meč, ale duch blednul, až zmizel docela. Ten, kdo tak křičel, byla extáze. Viděla jeho sen a ucítila hrot. Musíme se odtud dostat. Pomyslel si a ona souhlasila. Další den prohledávali zahradu a zámek mnohem pečlivěji a v rohu jedné z málo používaných komnat objevili v zemi zasazený mosazný kruh. Mim za něj trhl a ukázalo se, že to je rukojeť železného poklopu, pod nímž zela hluboká díra. Dolů se svažovaly kamenné schody a zatáčely se z dohledu. Extáze podala lampu a začaly se stupovat. Schody končily před zdí, podél níž pokračoval dál čtvercový průchod. Byl to tajný tunel, možná záchrana. Vzduch se ochladil a zdi byly vlhké. Extáze ustoupila, aby se jich nedotýkala, ale držela se stále blízko něho. Tentokrát se nezabývali čísly, protože bylo jasné, že obě v příležitosti utéct nemohou utajit. Aspoň teď stáli na vlastních nohou a Mim měl svůj meč. Došli do podzemní kopky, kde stálo několik kamenných oltářů a na každém z nich ležel nějaký předmět. Na prvním zářila zlatá rolnička, na druhém vyleštěná měděná lampa a na třetím tele, vymodelované ze zlata. Extáze, kterou vždy přitahovaly šperky, se zastavila, aby si zkusila nasadit rolničku. Nasazovala ji na jeden prst, pak na druhý, ale ani na jeden nepadla, tak ji položila zpátky. Mim vzal do ruky lampu, aby se podíval, jestli náhodou neslouží lépe než ta, co měli, ale tato neměla žádný knot. Byla to jen ozdoba bez jakéhokoliv praktického užitku. Zajímalo by mě, jestli ji mám oprášit, pomyslel si. Nebo si něco přát od té rolničky, dodala extáze. Přemýšleli a dospěli k závěru, že tyhle věci jsou tady přichystány pro neopatrné. Co by mohli přivolat za hrůzu, kdyby se pokoušeli dovolat moci zvonu nebo lampy? Lepší je potichu je minout. Když však míjeli zlaté tele, zvedlo hlavu a řeklo, kdyby to váš otec věděl, upadl by do smrtelného vzteku. Mim vyděšeně vyskočil. Taková slova k jeho vlastní slabosti, k jeho nenávisti ke zbytečnému vraždení. Pak se z tunelu před nimi ozval nějaký zvuk, řada bouchnutí, která rozezněla tunel, jako by se proti ním valilo nějaké stvoření. To je drak. Vykřikla extáze. Proti němu nemůžeš bojovat. Určitě ne. Oheň jeho dechu by je oba upálil dřív, než by ta bytost přišla na dosah. Mim si zase vzdychl. Musíme se vrátit, zaspíval a šel příkladem. Otočil se a vracel se zpátky cestou, kterou přišli. Extáze ho těsně následovala a starala se o jejich svítilnu. Drak je nepronásledoval. Vrátili se do zámku a opět spolu rozmlouvali. Extáze přitom přiznala svou druhou velkou chybu. Kdysi v dětství jí zakázali, aby na sebe nechala sahat muže. Potom jednou objevila vlastní cestu a utekla pryč, i když zatím o světě moc nevěděla a nechápala ještě, že všechny děti nejsou princezny a že lidé jsou rozděleni do kast. Potkala jednoho dělníka a aby vzbudila jeho pozornost, dotkla se jeho ruky. V tu chvíli ji spatřila chůva, která si o ní dělala starosti a vyšla je i hledat. Muž byl nedotknutelný, jeden z těch bez kasty. Kolem této události nastal velký rozruch. Musela podstoupit řadu preventivních očist a koupelí, aby se zbavila toho nečistého doteku. Dělník byl samozřejmě neprodleně popraven a jeho rodina ukamenována k smrti. Na co si však vzpomíná nejvíc, je věta vyřčená jejím krutým otcem, už dvakrát si mě podvedla. Mimovi se znovu zjevila představa krásné hlavy nabodnuté na hrot. Ne. Pomyslel si. Nevěděl si to. Nechtěl si ublížit. Na tom vůbec nezáleží, řekla. Nevšímavost není ta správná omluva. Ale i tak se City prodrali přes její ňadra díky jeho podpůrné myšlence, nicméně je potlačila zpět, protože to nebylo to, co potřebovali. Noc spolu strávili stejně jako tu předchozí. Tentokrát se Mimovi zdálo, že ji drží v obětí, jako to bylo doopravdy, ale sen pokračoval dál. Políbil ji a pak ji začal svlékat, její tělo bylo teplé a sametově hladké a viděl se, jak si ji přivlastňuje. Najednou se probral. Skutečnost odrážela jeho sen, tělesné pocity byly opravdové. Proč si mě nezastavila? Ptal se naléhavě. Pokoušela jsem se, ale nešlo to, zašeptala. Ještě nikdy ve svém životě jsem neznásilnil ženu. Nemohla jsem se přinutit, abych se bránila, přiznala se. Toto místo musíme opustit. Určitě, souhlasila. Ale tentokrát uběhlo více dní, než objevili jinou cestu, která se jevila jako příležitost. Vysoko v hradu v malé věži posedávali nejrůznější ptáci kvůli dostatku vody, který se jim zde nabízel. Občas se zde ukázal také obrovský pták, noh. Tady ten pták nás může přenést přes zeď, zaspíval Mim. A nesežere nás. Ne, když mu ukážeme svůj původ. Uloveni a zničeni bývají lidé, kteří jedí kameny, neškodnému člověku se nic nestane. Vyšplhali se tedy přes bezpočet schodů do vysoké věže a přinesli si sebou velkou tašku podobnou síti. Když noh přiletěl, Mim máchnul látkou, aby se zahákla za drápy. Polekaný pták s obrovským máváním vzlétl a pytel táhl s sebou nahoru. Pomalu, nejistě zavěšeni, letěli vzduchem. Noh rychle stoupal nahoru k oblakům. Když se přiblížil až k okraji mraku, objevila se v něm obrovská tvář a z díry místo úst vycházel mrazivý dech. Kdyby to zvěděli vaši otcové, každého z vás by obvinili, zahřímal mrak. Jejich království by šla do války, vzájemně by se zničila a oslabila tak, že by se stala snadnou kořistí pro nepřátelskou masu Mongolů, která by je smetla, obě zotročila, dívky by používala k uspokojení chtíče svých nejlepších býků a muže by předhazovala jako potravu psům. A co víc? Dost? Vykřikla extáze v souladu s myšlenkami Mima. Nohu, snes nás dolů. Obrovský pták se ladně snesl dolů a přistál zpátky na věžičku, rozstrihli pytel a vylezli z něj. Opět byli poraženi. Tuto noc, řekla extáze a tvářila se rozhodně a každou další musíme spát odděleně. Ale démon zaspíval. Démona se teď obávám méně než toho, co by se stalo, kdybychom byli spolu. Jsem slabá a ty jsi přítulný, ocitli jsme se tak na hranici své odolnosti. Měla pravdu. Démon jí určitě ublížit nemohl. Vyskytoval se tu jen proto, aby ji vystrašil, patřil k vybavení hradu. Extáze šla spát sama, ale její strach se šířil celým hradem. Mim zůstal ve své vlastní ložnici a zakázal si jít za ní, i kdyby volala. Bylo to těžké. Proti čemu vlastně bojují? Ptal se sám sebe. Jejich psychický kontakt je tlačil k sexuálnímu naplnění, což není to samé, co láska. Miloval orb, s konkubínami jen spal. Nebylo by lehčí zacházet s extází jako s... Ne, je to, jak už říkal, pana, žádná konkubína. Je to princezna. Neměla by sloužit k tomu, aby se po použití zase odložila. Vzpomínal na orb, ale teď byla tak vzdálená. Ovšem, že miloval jen ji, ostří nože však už bylo poněkud otupělé. Co mohl dělat, když tento hrad působil na všechno svým hříšným kouzelným nátlakem? Nedá se říci, že by extáze neměla své přednosti. Objektivně se orb vyrovnala. Oproti Orb byla princezna, za to Orb byla sebevědomá. Mohla zůstat sama ve dne v noci. Extáze stále zůstávala zranitelná. To byla její chyba. Který muž by toužil po naprosto závislé ženě, začal si uvědomovat něco dalšího. Zaměřil se na to a pochopil, že to je extázina silná myšlenka. Pokoušel se ji zahnat a bránil se tomu ji přečíst, to jen vzbudilo jeho zvědavost.